بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد اليوم كواني تريتاتو منزل ذو القعدة mwaka wa 1440 biidhnillahi ta'ala tutaanza kusoma risala al-umuru al-mu'inatu ala sabri ala adha al-khalqi li sheikh al-islam ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala لتعليق فضيلة الشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت أما بعد وتنغليزي الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى أتك هي رسالة أسمى فإن الصبر منزلة عظيمة من منازل الدين ومقام رفيع من مقاماته حقيقة صبرا نجامب أمبالو لنسهم نشيو ككوب وسانا كتك هي دين منزل يكي نكوب وسانا cheo chake kiko juu sana miongoni mwa ibada mbalimbali waqad dhakarahu Allah subhanahu wa ta'ala fi mawatin kathiratin fi kitabihi jalla wa ala na Allah subhanahu wa ta'ala ameitaja subra katika sehemu nyingi katika kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala bal qala al-imam Ahmad rahimahullahu ta'ala al-imam Ahmad rahmatullahi alayhi asema kuhusu subra dhakara Allah as-sabra fi al-Qur'an al-Karim fi akthar min 90 mawdhi'an Allah subhanahu wa ta'ala ameitaja subra katika kitabu chake kitukufu katika sehemu zaidi ya 90 fi akthar min 90 mawdhi'an wa hadha yadulluna dalalatan bayyinatan ala 'idami sha'ni as-sabri wa rafi'i makanatihi na hii ni dalili inayotuonyesha wazi ukubwa wa jambo la subra na cheo chake kikubwa katika hii dini wa hajati al-abdi ash-shadidati ilayhi fi bab at-ta'at liyaf'alaha wa fi bab al-manhiyat liyatrukaha وفي باب المصائب المقدرة لئلا يجزع ويتسخط Na hizi ni aina tatu za subra. Mja ahitaji sana subra katika mlango wa taa mpaka aitekeleze taa, kwa sababu huwezi kutekeleza taa ikiwa hauna subra. Kwa mfano, tuchukulie jambo la ibada ya sala. Sala mara tano kwa siku, kila mja atakikana aitekeleze ibada ya sala mara tano kwa siku. Wale walio na subra wataendelea kusubiria katika kufanya ile ibada, na watamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala mpaka mwisho wa pumzi zao. Na wale ambao watakosa subra, hawawezi kusubiria katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, bali wengine huona ni uzito sana kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Tizama kwa mfano tu ibada ya somu katika mwezi wa Ramadhani. Unapoingia mwezi wa Ramadhani, utawaona wengi katika watu walillahi alhamdu wal minna anayekubal na kuelekea katika ibada. Unapokwisha mwezi wa Ramadhani, sio watu wote hubakia na kusubiri katika zile ibada walizokuwa wakizifanya katika mwezi wa Ramadhani. Kwa hivyo jambo la taa lahitaji subra ili ulitekeleze. Kadhalika katika mlango wa makatazo, Allah subhanahu wa ta'ala kuna mambo ameyakataza na ni wajibu juu ya Muislamu kukomeka nayo na kujiepusha nayo, na hayo pia yataka subra ili mtu asubirie kutoingia katika maasi. Kadhalika katika mlango wa masaibu, mikosi inapompata mtu na shida zinapompata mtu, atakikana awe na subra ili asikasirike kwa yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemkadiria. فالعبد محتاج إلى الصبر، والصبر مصاحب للمسلم في كل أحواله. مجا يحتاج صبرا سانا نصبرا صحبياننا مسلم كتك حديثاك زوت. فلا فعل لطاعة إلا بالصبر، ولا ترك لمعصية إلا بالصبر. Huwezi kutekeleza taa isipokuwa kwa subra. Hii wallah yahitaji subra sana kutekeleza ibada na taat. Kadhalika hakuna kuacha maasi isipokuwa kwa subra. Wala talaqiya lilmuqaddar almaqdi bima yurdhi Allah subhanahu wa ta'ala wala yusqituhu illa bisabr. Na huwezi kukabili kile ulichokadiriwa na kile alichokipitisha Allah subhanahu wa ta'ala katika masaibu. Huwezi kukabili ule msiba kwa jambo ambalo lamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala na kutomkasirisha isipokuwa kwa subra. Fama ahwaja almuslim bal ma ashadda hajatahu ila an yakuna mutahalliyan bisabri fi kulli ahwalihi. Ni haja iliyoje aliyonayo Muislamu, bali haja yake ni kubwa iliyoje kuhitajia kujipamba na subra katika hali zake zote. Wa dhikrullah jalla wa ala lisabri fil Qur'an fi mawadhi'a kathiratin minhu jaa ala anha'in mutanawwi'a. Na ukitizama subra namna Allah subhanahu wa ta'ala alipoitaja katika kitabu chake, utakuta kuwa ameitaja katika njia mbali mbali. Fajaa al-amru bihi. Kuna sehemu ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amezungumzia amri ya watu kuwa na subra. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Ya walladhina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Na aya nyinginezo zinazoamrisha kuwa na subra. Fasbiru. Allah subhanahu wa ta'ala kaamrisha subra. Wajaa au fajaa al-amru bihi wajaa an-nahyu an diddihi. Na pia imekuja makatazo kutokamana na kinyume cha subra, mtu kukosa subra. Allah subhanahu wa ta'ala kakataza jambo hilo. وجاء الثناء على اهله ومدحهم كذلك katika Qur'an imekuja au zimekuja ayat katika kuwasifu wale waliokuwa na subra. Wabashir as-sabirin. Na katika aya nyinginezo inna Allaha ma'a as-sabirin akawasifu wale wanaokuwa na subra. وجاء ذكر ما أعد الله سبحانه وتعالى لهم من جزيل الثواب وجميل المآب. وجاءت البشارة المطلقة للصابرين. نبي الله سبحانه وتعالى أمتاج يالي أليوان دليا كتك ثواب كبوة نمش مهمة وغريون يكسبيري. كذلك يمكوج بشارة مطلقة كوالي وليصبيري إنما يوفى الصابرون أجرهم bighairi hisab. Wale wenye kusubiri Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia ajiri yao ambayo hakutaja uzito wake na ukubwa wake. Bighairi hisab, bali hawakuingia peponi, walioingia peponi isipokuwa kwa subra. Salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. وأخبر سبحانه وتعالى أنه يحبهم إن الله يحب الصابرين. الله أكلت خبارك كتاب جاكك وأوابين. وأنه معهم تأييدا ونصرا وحفظا إن الله مع الصابرين. أكيليزك ويكوبا مجنواو كوابنغوفنا كوانصورنا كوايفاذي إلى غير ذلك من الأنحاء لمجيء الصبر في كتاب الله سبحانه وتعالى. Na nyinginezo katika njia ambazo imekuja sabr katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا كله يدلنا على عظيم مكانة الصبر وعلي منزلته ومسيس الحاجة إليه. Na yote haya muna dalili ya utukufu na ukubwa wa cheo cha ibada ya subra na umuhimu wake sana ili jambo la subra. Wal hadithu ani sabr hadithun wasi'un. Mazungumzo kuhusu subra ni mazungumzo mapana sana. ويتناول أطرافا كثيرا وجوانب متعددة. نا mazungumzo juu ya subra yagusia sehemu nyingi sana, pembe nyingi sana. وسيقتصر حديثنا عن الصبر في باب معين من أبوابه. Lakini mazungumzo yetu tutayafunga tukizungumzia subra katika mlango maalum, mlango mmoja peke yake. Wa majalin muayyanin min majalatihi, nyanja moja katika nyanja zake nyingi ya subra ndio itakaozungumziwa hapa. Ala wa huwa as-sabru ala adhal khalqi, kusubiri juu ya udhia inayotokamana na waja. قال الشيخ عبد الرزاق ومن المعلوم أن الإنسان في هذه الحياة لا يسلم من هذا الخلق نجامب أمبالو لجريكان katika maisha haya ya dunia hakuna anayesalimika na udhia ya watu. Viumbe wanaudhia sana, hakuna yeyote anayesalimika kutokana na udhia ya watu. Bi anna an-nasa ajnasun, kwa sababu watu wako tofauti tofauti, wako jinsia tofauti tofauti. Huyu yuko namna hii, yule yuko namna ile. Wa mutafawituna fi akhlaqihim wa maadinihim wa tabaiihim wa taamulatihim, watu watafautiana katika tabia zao, asli zao, miamala yao. Wal muslimu yanbaghi an yakuna mutahalliyan bisabr, na muislamu atakikana ajipambe na subra. ومن الصبر الذي ينبغي للمسلم أن يكون متحليا به katika subra ambayo atakikana mji ajipambe nayo, الصبر على أذى الخلق, ni kuwa na subra juu ya udhia ya viumbe. وهو باب تتقاصر كثير من الهمم والنفوس على الاتيان به, wengi katika watu wana upungufu sana katika kujilia mlango huu wa kuwa na subra na udhia wanaoipata kwa watu. Tukizungumzia udhia inayopatikana kwa watu, ni udhia ya kila namna, hata udhia katika da'wa. Wako watakao kuudhi katika da'wa, mitume wa Allah alayhi salatu wassalam waliudhiwa. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. والله آية كما يزو كذي سوما زكوبة وتوليب مكوب وسانا كتك مويواكو حسو كيو مجتوك مزيق وكووين ملنغانيزي. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا, mitume wa Allah walikadhibishwa kabla mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakasubiri katika kukadhibishwa kwao. Waudhu, na waliudhiwa sana, waliudhiwa na watu. Hatta atahum nasruna, na hii nusra ilipatikana kwa sababu ya subra waliokuwa nao. Fasabaru ala ma kudhibu, na subra yao haikuangulia patu, haikuambulia patu. Na hivi ndivyo inavyotakikana kwa kila mlinganizi anayelingania katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, ataudhiwa. Kuna watu waishi maisha yao wafikiria vipi watawaudhi wenzao, na wengine wakaudhi wenzao kwa jina la dini. Wako pia na mlinganizi asimama dhidi ya shahawati za watu, lazima watasimama kumuudhi. Kwa hivyo awe tayari kusubiri juu ya jambo hilo. Wengi katika watu wamefeli katika mlango huu. Walihadha kana kalamu ahli alilmi fi bayani ma yu'inu almar'a على الصبر على هذا الخلق يعد نبراسا وضياءا للمسلم في هذا الباب. وسبب هي منن يا اهل العلم ketika kubainisha yale yanomsaidia mja kuwa na subra juu ya udhia ya viumbe, uisabika ni nuru kwa muislamu katika mlango huu, nuru inayomuongoza namna gani aweza kusubiri na ule udhia anaupata kwa watu. Wallahi haya maneno tuwayazungumza leo, wengi wetu tuwayahitaji sana tena, kwa sababu leo udhia umezidi kupita mipaka. Na ikiwa mja hajui namna gani kukabili udhia anaoipata kwa watu, basi aweza kwenda pabaya sana. wengine upata maradhi ya wasiwasi, wengine ubadilika tabia zao wakawa waovu kwa sababu ya ule udhia wanaopata kwa watu, na hali mbali mbali za wapata watu kwa sababu hawajui namna gani watakabiliana na udhia wanaoipata kutoka kwa watu. Wa hadha almawdhu' alladhi sanatanawaluhu bitta'liq 'alayhi huwa kalamun muqtata'un min risalatin li shaykh al-islam ibn taymiyyah rahimahullah yatahaddathu fiha 'an as-sabr. Na mawdhu' hii ambayo tutaisoma kuichukulia faidike nayo tuifanyie ta'liq, Sheikh Abdul Razzaq asema ni maneno yaliyokatwa katika risala ya Sheikh al-Islam Taymiyyah rahimahullah akiwa azungumzia kuhusu sabr. ويتناول بتفصيل جميل مفيد للغاية ذكر الأمور المعينة على الصبر على أذى الخلق. Katika hii risala kuna ubainifu mzuri sana wenye faida sana, ndani yake kumetajwa mambo ambayo yamsaidia mja kusubiri juu ya udhia ya watu. وذكر تفصيلات فيها لا تكاد تجدها في موضع آخر. الشيخ الإسلام رحمه الله amebainisha hapa ubainifu ambao hautaupata pengine katika sehemu yoyote nyingine, takriban unaweza kukosa sehemu yoyote nyingine. فرحمه الله من إمام وما أجمل نصحه وأحسن بيانه. كم أنبياء رحمة الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لنصيحة نزور زليوج ألزوزتوها. وجزاه على ما بذل وقدم الجزاء الأوفى وأسكنه فردوسه الأعلى إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. آمين. وأسأل الله الكريم الذي يسر لنا هذا التعليق على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ذكر ما يعين على الصبر على أذى الخلق أن يجعل ذلك معونة لنا أجمعين على هذا الصبر. كمالزية طموم باسم الله سبحانه وتعالى كما في لأمت وزيش السيسي كنت فني ويبيسي كفني تعليق juu ya maneno haya ya Sheikh al-Islam rahimahullah katika kutaja mambo yanayomsaidia mja kusubiri juu ya udhia wa viumbe. Iwe risala hii biidhnillahi ta'ala itakuwa ni sababu ya kutusaidia sisi sote kuwa na aina hii ya subra, ya kuweza kusubiria udhia za watu. وأن يجعلنا من عباده الصابرين الشاكرين. يعني سيسي katika waja wake wenye kusubiri na wenye kumshukuru. لأن الدين نصفان صبر وشكر. ديني iko vigawanyo viwili au vipande viwili, subra na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. ولهذا قيل الصبر نصف الدين. Nasemekana kuwa subra ni nusu ya dini. Wa nas'alullah al-karim an yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana 'ilma wa an yaj'ala ma nata'allamahu hujjatan lana la 'alaina innahu tabaraka wa ta'ala sami'un qaribun mujib. Huo ulikuwa ni utangulizi kwa Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah ta'ala kabla ya kuingia katika kufanyia taaliki hii risala. Na biidhnillahi ta'ala kuanzia kikao kitakachofuata tutaanza inshaallah ta'ala kugusia sababu moja baada ya nyingine alizozitaja Sheikh al-Islam rahimahullah ta'ala zitakazokuwa ni msaada kwa mja katika kuweza kusubiria juu ya udhia anaoipata kwa viumbe wenzake. Naktafi bihadha alqadr. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك.